robię rap, piszę zwrotki, gadam. W dniu premiery płyty poleje się szampan. Na kolanie skrapla pana, podskakuje pod jarana. Obok liżą się dwie suczki, sparniałe im sutki. Zarumieniły puszki, spadły bluzki. Tak będzie jutro, kiedy album trafi na sklepowe półki. Oszaleją dupy, chwycą mnie tysiące grupi. Jestem twoja, mówisz, składasz rękę pod bluzę. Nie wytrzymasz dłużej, może później muszę się napić, na co się gapisz? Na mój pusty portfel, tylko dzisiaj stać mnie na ten ekskluzywny hotel. Skórzany fotel, drogą gablotę. Tylko dziś w truchach szampana, wykąpana, nastukana. Mało lata, tylko dzisiaj. W dniu premiery krążka, tłusty marsz, przesmażony jak na ogniu roczna. Poznaj mnie nie po tym bicie, bo tu się bawię. Marihuana, szampan, śliczne panie, wszystkie dla mnie. Na raz zróbcie hałas, w dniu premiery płyty pierdolicie takie brawa, że się posypią szyby tylko dziś. Tylko tutaj żądam od was aplauzu, nigdzie indziej nie usłyszysz takiej dawki bounce'u. Na raz zróbcie hałas, w dniu premiery płyty pierdolicie takie brawa, że się posypią szyby tylko dziś. Tylko tutaj żądam od was aplauzu, nigdzie indziej nie usłyszysz takiej dawki bounce'u. Sztunia, uważaj na mnie jak się bawię, tylko tutaj, tylko dzisiaj. Na stole tańczy blond włosa, pizza, ta cizia. Na raz, duży formacie palony hajs, na to mnie nie stać. Więc złożyć cię przestań, bo jesteś śmieszna. Popularność coraz większa, dziś w luksusowych mercach, w panienek sercach chętnie zamieszka. Reszta, jak się nie bawią, to krzyż im na drogę i pokój. Nam wygniesz dzisiaj kiły, widok rozszczepanych włosów. Mam cię na oku, bansuj na krążku, prowokuj. Niech cię poleją drinki, popływasz w słodkim soku, debiut roku. Aro na mikrofonie, zróbcie hałas. To jest właśnie ten czas, kanabis, whisky, ananas. Słuchasz, w dniu premiery płyty dubskiem bujasz. Ręce w górę, dziś ze mną tworzysz polską prawdziwą hip-hop kulturę. Co za burek czeka pod oknem na mnie. Kolego w oczy, że beztrosko siedzisz w bawie. Panowie i panie, proszę o uwagę teraz. Pierdolicie taki hałas, że się zatrzęsie ziemia. Na raz zróbcie hałas, w dniu premiery płyty pierdolicie takie brawa, że się posypią szyby tylko dziś. Tylko tutaj żądam od was aplauzu, nigdzie indziej nie usłyszysz takiej dawki bounce'u. Na raz zróbcie hałas, w dniu premiery płyty pierdolicie takie brawa, że się posypią szyby tylko dziś. Tylko tutaj żądam od was aplauzu, nigdzie indziej nie usłyszysz takiej dawki bounce'u. Tylko tutaj żądam od was aplauzu, nigdzie indziej nie usłyszysz takiej dawki bounce'u.